To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 lipca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Komisja tą decyzją wykroczyła poza swoje kompetencje. To komentarz prezydenckiego ministra do decyzji Komisji Europejskiej. Rosyjscy celnicy cofnęli z granicy z Polską ciężarówkę pełną słoniny. W Gdańsku zaczął się dziś 757. Jarmark Świętego Dominika. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciw Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z przyjętą nowelizacją ustawy o sądach powszechnych. Komisja tą decyzją wykroczyła poza swoje kompetencje, twierdzi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w każdym kraju członkowskim jest jego wewnętrzną sprawą i dlatego to też ta organizacja bardzo różni się w różnych krajach Unii Europejskiej. Są takie kraje, gdzie ingerencja władzy wykonawczej i ustawodawczej w pracę i organizację sądownictwa jest bardzo bezpośrednia, dużo bardziej zdecydowana niż to, co wynika nawet z tych przyjętych w Polsce ostatnio ustaw, które pan prezydent podpisał. Zdaniem Szczerskiego komisja nie szuka rozwiązania sporu prawnego z Polską. Komisja powinna jak najszybciej z tej drogi zawrócić, bo jest to droga, która prowadzi donikąd. I im szybciej komisja z tej drogi zawróci, tym mniejsze będą także dla niej swoje koszty tego odwrotu, a ten odwrót musi nastąpić, bo w pewnym momencie zderzy się po prostu z prawdą traktatową, która jest brutalna w tym przypadku dla komisji. To jasno mówi o tym, że działa ona na polu, które nie leży w jej kompetencjach. Oficjalne pismo w tej sprawie zostało wysłane do władz w Warszawie. Polska ma miesiąc na przysłanie odpowiedzi i odniesienie się do zarzutów. Jeśli te wyjaśnienia będą niewystarczające, komisja wyśle drugie upomnienie, a jeśli późniejsze wyjaśnienia nie przyniosą rozstrzygnięcia sporu na linii Bruksela-Warszawa, komisja skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który może zasądzić kary finansowe. Rosyjscy celnicy cofnęli z granicy do Polski ciężarówkę pełną słoniny. Rosyjski kierowca ciężarowego Mercedesa stawił się do odprawy w nocy na przejściu granicznym Gronowo-Mamonowo. Przyjechał przez polskie rogatki i czekał na kontrolę po stronie federacji. Podejrzenia rosyjskich celników wzbudziła naczepa auta. Kontrola wykazała za ściankami naczepy ukrytych prawie 440 płatów słoniny. Ciężarówkę zarekwirowano jako dowód. Kierowca odpowie przed rosyjskim sądem za przemyt. Panika na stadionie w Johannesburgu w RPA. Dwie osoby zginęły, a jest wiele rannych w wyniku stratowania przez kibiców. Do tragicznego incydentu doszło podczas meczu piłkarskiego miejscowego klubu Kaizer Chiefs i Orlando Pirates, prawdopodobnie przy jednej z bramek wejściowych. Według nieoficjalnych informacji chodziło o nielegalną sprzedaż biletów. Stadion w Johannesburg jest trzecim co do wielkości w Afryce. Może pomieścić ponad 90 tysięcy widzów. Był to jeden z obiektów piłkarskich mistrzostw świata w 2010 roku. Rozgrywano na nim m.in. finał Hiszpania-Holandia. Ponad 1000 stanowisk na 14 ulicach głównego miasta. W Gdańsku wystartował dziś 757 Jarmark Świętego Dominika. Uroczystość otwarcia odbyła się przed dworem Artusa. Na stoiskach dominują wyroby rękodzielnicze. Jarmark odwiedził reporter Radia Gdańsk Grzegorz Armatowski. Biżuteria z bursztynu, pamiątki, matlioszki i lampiony, świeczki, kubki z Gdańskiem. Czyli coś, co można przywieźć jako pamiątkę z wakacji. Tak, dokładnie. Bursztyn jest z naszego polskiego morza, robiony przez szefa, także wszystko jest tutejsze. I unikatowe. Oczywiście, jak najbardziej. A u pana widzę takie unikatowe zakładki do książek. Tak, w taki ciekawy sposób się zakładają, przehacza się przez grzbiet i wtedy jest taka część, która jest w książce, jeszcze ozdobna taki element na zewnątrz książki. Co nasz stały produkt, bardzo fajnie, bo bardzo taki pomysłowy na upominki przede wszystkim. Do tego stylowe opakowanie i idealny prezent. Idealny prezent, dokładnie. Klucze do miasta przekazane już kupcom gdańskim, bo to oni będą rządzić tak naprawdę miastem, a na pewno głównym miastem przez 3 tygodnie. No do Gdańska zjechali kupcy z 14 krajów świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro opalnie w całej Polsce od 26 stopni w Trójmieście do 32 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie i nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ceramika z tego miasta zdobi niejedno mieszkanie czy dom i wciąż jest jeszcze wytwarzana. Jest tu też największa elektrownia przepływowa w Polsce i słynna Tama. Przez to miasto nie będę jak w utworze Kobranocki w Lecbólu, ale być może gdzieś na ulicy Fabrycznej spotkać nam się wypadnie. Trójka wraca do korzeni. Zapraszam do Włocławka. Do usłyszenia w czwartek w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Anna Rokicińska. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wszystkie baseny. Aż 50% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku 28 lipca do niedzieli 30 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie.

50 881 na początek do drugiej godziny audycji Myśliwiecka 357. Dzisiaj z Gdyni, z terenu koncertu Męskie Granie 2017 z czwartego przystanku trasy. No i ta muzyka i ten wokal to także to, co zdarzy się dzisiaj, chociaż nie wiem, czy dokładnie w tej konfiguracji, czy w tej piosence, na scenie oddalonej ode mnie o kilka metrów, ponieważ dzisiaj i Smolik wspólnie z Kevem Foxem i Artur Rojek to jedne z artystycznych sytuacji, jakie zdarzą się podczas czwartego koncertu trasy Męskie Granie. A Feist na koniec poprzedniej godziny i właśnie ten utwór Andrzeja Smolika na początek tej. No właśnie, ciekawe, czy ktoś odkrył, co łączy te dwie piosenki, bo teoretycznie pewnie niewiele, ale tutaj mamy 50 881 rzeczy wymienionych w tekście utworu, jeśli dobrze pamiętam, w taką właśnie liczbę się zbiły. Natomiast Jarvis Cocker, który gościnnie robi wyliczankę tego, ile dni, minut, sekund i godzin składa się w wiek, ten tytułowy Century, ponoć jak znaleźli ci nadzwyczajnie nadgodliwi, nieco się w tych obliczeniach pomylił. Zaraz zapytam Andrzeja Smolika, czy te w piosence 50 881 były właściwe, bo jest już obok mnie. Zatem za chwilę rozmowa, a teraz jeszcze coś nowego. This is the kid. As the change sets in, we are separate. As the game begins, we are separate, some strings slackening, others giving in, change sets in. Cycles of three, triangles are tricky. Cycles of three, triangles are tricky. Cycles of three, triangles are tricky. As the change sets in, we are one again. As the game begins, we are one again. This is the natural order of things. Change sets in. Moonshine, moonshine, moonshine. Freeze, moonshine, moonshine, moonshine. Freeze, moonshine, moonshine. Freeze, moonshine, moonshine, moonshine, freeze. As the change sets in, we have lost our way. As the game begins, we are found again. As the change sets in, cycles of three, moonshine, moonshine, moonshine, free. Cycles of three, moonshine, moonshine, moonshine, free. Cycles of three, moonshine, moonshine, moonshine, free. Cycles of three, moonshine, moonshine, moonshine, free. Cycles of three, moonshine, moonshine, moonshine, free. Cycles of three, moonshine, moonshine, moonshine, free. As the change sets in, we are one again. As the game begins, we are one again. This is the natural order of things. Change sets in. We'll be right back. To był Bristol, stamtąd pochodzi pani ukrywająca się pod pseudonimem This is the Kid, a to jest Gdynia, a obok mnie Andrzej Smolik. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja muszę cię o to zapytać, skoro już zagrałam te 50881. Czy ja dobrze pamiętam, że tytuł to jest suma wszystkich wyliczanych rzeczy w tekście utworu? Dokładnie tak jest właśnie. A ktoś naprawdę sumiennie usiadł przy kalkulatorze i to kiedyś policzył? Artur Rojek liczył. To już właśnie rozmawialiśmy. Dawno temu. Dawno temu. No właśnie, że to prehistoria właściwie jest trochę to nagranie. To był twój pierwszy taki oficjalny solowy singiel, prawda? Dobrze pamiętam? Tak, tak. To była pierwsza płyta, pierwszy singiel. Dawno temu byliśmy zupełnie gdzie indziej wtedy. Długo się zbierałeś do tego, że czas pofrunąć solo? No, jakby pracowałem dość długo wcześniej jako muzyk w różnych zespołach, konstelacjach, jako producent i tak dalej, ale to był impuls. To gdzieś za namową Józka, którego, Pawła Jóźwickiego, który dzisiaj tutaj zresztą jest, i go pozdrawiam. Nie widzieliśmy się wiele lat, a wtedy mieliśmy dużo kontaktu i właściwie on mnie zmotywował mocno. Powiedział: stary, nagrywasz płytę. Dobra, no to czemu nie? I miałeś jakieś podejrzenie albo jakąś taką, nie wiem, inspirację, melodię w głosie, że w głowie, że wiedziałeś, to Artur powinien być na przykład wokalem w tym utworze, głosem? Chyba tak. Zwykle zdarza mi się, że po prostu wydaje mi się, że wiem, kto nie powinien być może, ale kto mógłby być, bo on jeszcze się musi zgodzić na to. Jak już usłyszy jakiś tam zarys kawałka. Tutaj ewidentnie wydawało mi się, że to jest kawałek dla Artura. I teraz, słuchaj, śmigamy do czasów współczesnych. Tak. I miałeś tak z Kevem też, że usłyszałeś i wiedziałeś, to jest ten koleś, to jest ten głos, ja z nim chcę zrobić więcej niż jedną piosenkę? Tak, tak. To był błysk. Byłem na jego koncercie. No, oczarowało mnie to, mało powiedziane. Nie spodziewałem się tego. To jest najsilniejsze wrażenie, kiedy idziesz i poszedłem na piwo, a wyszedłem z bagażem jakiegoś takiego, wiesz, wstrząsu po prostu muzycznego. Po koncercie podszedłem, zagaiłem, zapytałem, czy by nie chciał czegoś zrobić, bo akurat kończyłem tam czwarty solowy album. On marudził, bo miał wyjechać, nie wyjechał. Zrobiliśmy to, minęło 6 lat, ponad. No i to jesteśmy dzisiaj tutaj właśnie. No właśnie, bo to się urodziła z tego już taka całkiem poważna sytuacja i ty po latach bycia solistą, osobą otoczoną najróżniejszymi osobami, które zapraszasz, bo tak zawsze o tym właściwie mówiliśmy, że zaprosiłeś do tego utworu tą osobę, do tego masz nagle, no można powiedzieć, no partnera w zbrodni. Tak, to jest pierwszy raz chyba jakby taki rodzaj jakby związku małżeństwa muzycznego. Jesteśmy absolutnie... Jeden jest na jednej stronie, że tak powiem, okładki, drugi po drugiej stronie i to nam bardzo pasuje. W ogóle taki układ jest takie 50-50 we wszystkim w zasadzie, bez wnoszenia jakiegoś tam nadmiernego ego, wydaje mi się bardzo zdrowy i korzystny i myślę, że w przyszłości chciałbym też w ten sposób pracować, bo to jest fajne. To jeśli to jest 50-50, to gdybyś miał powiedzieć, co to jest takiego, co Kev wnosi do, no oczywiście poza wokalem, tym, co słyszymy, to jest oczywiste, ale jakby na czym polega ten jego wkład w ten układ idealny? No to jest wiele rzeczy. To, wiesz, on pisze część kawałków, pisze teksty, daje jakby swoją energię przede wszystkim wnosi. To, my nie rozliczamy na to, co kto akurat zrobił. Dzięki temu właśnie 50-50 nie ma tutaj ego takiego, za drzwiami zostaje, za drzwiami studia. Staramy się, żeby było jak najlepiej. I on daje, wiele daje mi, ja mam wrażenie, że też uzupełniam jakieś tam jego po prostu, nie wiem czy słabości, ale miejsca, gdzie po prostu możemy być razem silniejsi. I to jest super partnerski, jak dotąd oczywiście, związek, bo właściwie mamy na koncie tylko jeden album i to jest niewiele całkiem. No właśnie, jeśli jesteśmy już przy związkach idealnych, czasem zdarzać ci się będą pewnie skoki w bok, ale czy na razie to właśnie głos Keva jest tym, który słyszysz, kiedy myślisz o kolejnych utworach, o kolejnych produkcjach? Ja w międzyczasie, odkąd wyszedł ten album, wyszedł 2 lata temu już, to jest długi czas, minął szybko. Zrobiłem bardzo wiele rzeczy i miałem wiele tych skoków w bok, dlatego że z tego żyję, że kocham tę pracę, że po prostu jestem bardzo aktywny, staram się być aktywny muzycznie, ale teraz właściwie, kiedy wrócimy z dzisiejszego męskiego grania, można powiedzieć, że od pierwszego dnia przyszłego miesiąca bierzemy się do pracy nad nową płytą i mamy zrobić 2 kawałki, które trafią na epkę dokładnie w miesiąc, więc zatapiam się w tym całkowicie. Mhm. No to jeśli jesteśmy już przy skokach bok z kolei i zagramy za chwilę The Queen of Hearts, to powiedz proszę, jak to było z Basią Wrońską w tym utworze? No to nas zaskoczyło. Właściwie to była inicjatywa w dużej mierze Basi. Jest takie coś jak Tutrak, taki portal, gdzie muzycy mogą się komunikować. Jeden wrzuca muzykę, drugi dośpiewuje albo odwrotnie. My wrzuciliśmy kawałek i Basia, nie wiem co się stało, ale po prostu coś się skłoniło, żeby zaśpiewać. Kiedy to usłyszeliśmy, to absolutnie nas rozwaliło i w zasadzie byłoby to pierwsze miejsce, bo to był rodzaj konkursu, ale w regulaminie był zakaz zmiany melodii i tekstu, a Basia zmieniła szczególnie melodię kawałka, więc nie mogliśmy jej nagrodzić zupełnie jako numer jeden, ale postanowiliśmy już nie jako nagrodę, tylko coś dla siebie. Chcieliśmy po prostu tym się podzielić z ludźmi i zrobiliśmy alternatywnego singla z Basią właśnie, która śpiewa piosenkę zupełnie inaczej niż Kef i bardzo go lubimy. Dzisiaj za chwilę tego posłuchamy. Tak jak ci mówiłam, gra to naprawdę kapitalnie w radiu i tutaj Basia miała jakieś genialne uderzenie instynktu, że to jest coś, co naprawdę zażre. Dzisiaj także wasz koncert. Ty, Kef Fox, Daria Zawiałow gościnnie z wami. Też komplementowaliśmy Darię przed wejściem na antenę, że rośnie nam kolejna postać na scenie muzycznej, na naszych oczach. No, z takiej perspektywy w dzisiejszej tak to właśnie wygląda, że wydaje mi się, że jest świetny głos, charyzma i tak dalej. Oby jej się wiodło. Co cię tak ujmuje w osobach, które zapraszasz do współpracy? Jak mało kogo mogę ciebie o to zapytać, bo rzeczywiście, gdybyśmy zliczyli to wszystko i nawet już, nie wiem, mówili tylko o wokalistach gościnnie występujących w swoich produkcjach, to jest kilkadziesiąt pewnie osób. Co to musi być takiego, co cię chwyta w nich? To są bardzo różne rzeczy. To też jest tak, że ja to robię od wielu lat i na przestrzeni tych lat to się bardzo zmienia. Czegoś innego szukałem i potrzebowałem lat temu, 15 pewnie. Czegoś innego szukam dzisiaj. Generalnie trudno to jakby nazwać, jakoś określić jakimś takim po prostu, jakimś parametrem konkretnym. To jest rodzaj energii albo jakiejś chwili, czegoś takiego, że to jest trochę tak jak spotkania ludzi. Gdzieś tam, wiesz, w barze w zasadzie, czasami z kimś świetnie ci się rozmawia przez chwilę, czasami zostajecie przyjaciółmi na długo, czasami w ogóle się nie rozmawia, albo wystarczy sobie mówić cześć i nigdy ze sobą nie rozmawiać, a czujecie jakąś więź. I taka więź właśnie buduje się w takiej właśnie pracy. I to są bardzo różne jakby jakieś konstelacje takie emocjonalne, robiąc muzykę wspólnie. Widzimy się dzisiaj na męskim graniu. No nie sposób nie wspomnieć o tym epizodzie w twoim życiu. Dzisiaj nie z orkiestrą, dzisiaj ze swoim po prostu składem, ze swoim koncertem. Zastanawia mnie, czy to jest jakiś rodzaj ulgi, że nie dowodzisz tej wielkiej orkiestrze, tym wszystkim osobowościom, które, nie wiem, nie mają czasu, zjeżdżają z tego innego miasta, próby były, ale nie dość i tak dalej. Dzisiaj po prostu jesteś ty, twój set. Żebyś wiedziała, że tak jest właśnie. Jestem wolny dzisiaj, nie martwię się, my gramy ten koncert, dzisiaj zagramy po raz tam pewnie setny, wszystko wiemy co jest, co będzie, oczywiście są niespodzianki, ale granie właśnie z orkiestrą, szczególnie pierwszy koncert, kiedy wykonujesz to pierwszy raz, tych prób nie było jakoś super dużo, to jest jakby nieprzetrawiony, nie skonsolidowany organizm, jest mega stresujące i musisz do tego czekać do godziny pewnie tam 11 czy 12, a ja o 20 będę mógł, wiesz, napić się po prostu piwa z kolegami, koleżankami i patrzeć, jak oni się męczą. I jeszcze nie musiałeś wstać na barbarzyńską porę na próbę. A tak, jeszcze ta próba. No, ale musiałem wstać, bo o 6 rano wyjechaliśmy z Warszawy, więc w sumie jest 50-50. Czyli wracamy do tego, zawsze 50-50. Tak jest, najlepsza sytuacja. Andrzej Smolik, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. What you do? Smolik, Kev Fox, Barbara Wrońska, Queen of Hearts. Dzisiaj te królowe tutaj na męskim graniu, nie brakuje ich. Za chwilę moim gościem będzie Daria Zawiałow, a muzycznie teraz no z pewnością królowa tegorocznej edycji, w końcu jest jedną z twarzy orkiestry Męskie Granie 2017, a dzisiaj także ze swoim koncertem. W ubiegłym tygodniu w Katowicach zagrała wspaniało i myślę, że nie inaczej będzie i dziś o godzinie 21:25, wtedy na scenie Brodka. Pewnie nie trzeba przedstawiać Brodka i Horses. W ubiegłym tygodniu tak wyglądała ta audycja, że każdy z gości moich, Piotr Rogucki, Wojciech Waglewski i Krzysztof Zalewski, każdy z nich śpiewał sobie, czekając na wejście antenowe i widzę, że Daria Zawiałow też była już blisko tego, by odśpiewać fragment Horses. Tak, dokładnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Fanka Brodki? Jak najbardziej. Moniki twórczość śledzę od momentu w sumie Grandy i zawsze była mi bardzo bliska, także jak najbardziej. Już ci mówiłam poza anteną, że tu powoli rośnie grono twoich fanów, właśnie jak na antenie mogliśmy choćby usłyszeć w tym, co mówił o tobie Andrzej Smolik. No bardzo, bardzo jest to miłe i bardzo zaskakujące. Chyba muszę przywyknąć powoli, bo wcześniej tak długa moja droga była, że nie mogę jakoś teraz sobie tego odnaleźć się, ale bardzo, bardzo jest mi miło i bardzo się cieszę, że dostałam takie zaproszenie i że będę mogła dzisiaj wystąpić u boku Andrzeja Smolika właśnie i Kewa Foxa. Także czy będąc tak młodą osobą, jak wskazuje metryka, czujesz jednak za tobą tyle lat podążania za tym muzycznym marzeniem i czekania na rzeczy dobre, aby się zdarzyły, że czujesz, że masz prawo powiedzieć, że to była długa droga? Tak, tak. Myślę, że przez to też, że wyprowadziłam się bardzo wcześnie z domu rodzinnego, jak miałam 15 lat i wtedy zaczęła się tak na dobre moja droga muzyczna i tak naprawdę droga do debiutu, do tego, żeby nagrać swój album, żeby można było go fizycznie nabyć, żeby on już był i też tak naprawdę musiałam dojrzeć jako kobieta i muzycznie i jako kobieta do tego, żeby zadebiutować, żeby mieć też coś do powiedzenia. Także myślę, że mimo młodego wieku była to długa droga i cieszę się, że tak naprawdę teraz się wszystko zaczyna, że to jest naprawdę mile zaskakujące. Czy ta wyprowadzka w wieku 15 lat to była wyprowadzka za marzeniami właśnie? Tak, to była wyprowadzka za marzeniami. Kolega tak naprawdę polecił mi liceum ogólnokształcące w Warszawie. Takie ono było bardziej artystyczne. Więc marzyłam, żeby w ogóle byłam zakochana w Warszawie, bo przyjeżdżałam tutaj z babcią co roku praktycznie od małego. I tak sobie zawsze myślałam, że chciałabym przeprowadzić się kiedyś do Warszawy. Jak byłam małą dziewczynką, to zawsze mówiłam, że wow, jak tutaj jest pięknie, te wieżowce takie wysokie, drapacze chmur. I faktycznie tak się stało, że uciekłam mamie do tej Warszawy. Nie było łatwo ją przekonać do tego, ale zaufała mi i teraz nie żałuję, już 10 rok mieszkam i fajnie się mieszka bardzo. No tak, potwierdzam. Rozmawiałam kilka dni temu z Jessie Ware, która wydaje jesienią nową płytę i właśnie przygotowując się do tej rozmowy, między innymi trafiłam na fragment wywiadu, w którym mówiła o tym, że mama jej powiedziała zawsze, że niech będzie kim chce, byle było to, byle była to droga, którą wybiera, podążając za ścieżką serca. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby dostać takie wsparcie od rodziców. Czasami rodzice no, za bardzo się boją, żeby zaufać dziecku, które chce właśnie podążać za drogą serca. Także jeśli Jessie miała taką mamę, która jej zaufała, to miała szczęście. Ja też miałam taką mamę, mam nadal. Pozdrawiam mamę. Pozdrawiamy, oczywiście. Pozdrawiamy mamę. Także bardzo się cieszę, że mi to umożliwiła, bo myślę, że też dużo mi to dało i dużo się nauczyłam dzięki temu, że tak szybko wyfrunęłam z gniazda. Jak jest ci na męskim graniu w tym roku? O, fantastycznie. Ja zawsze marzyłam, żeby na męskim graniu zagrać. Zawsze śledziłam cykl tych imprez. I w ogóle męskie granie jest, muszę przyznać, że jest to tak wyjątkowy klimat, magiczny, powiedziałabym nawet, kosmiczny jakiś, że wszyscy artyści tutaj są, że są, obok siebie mamy garderoby, że się mijamy, że nawiązujemy kontakty i jest ta energia, jest naprawdę fajnie, pogoda jak na razie dopisuje, przynajmniej byłam tutaj, dzisiaj jesteśmy w Gdyni, w Poznaniu, we Wrocławiu również, także no, jest fantastycznie. Mam nadzieję, że pierwszy, ale nie ostatni raz. I sporo twoich dobrych znajomych jest w tym roku na trasie. Tak myślałam o twoim trójkowym koncercie. Bela Komoszyńska, dokładnie. Piotr Rogucki. Jakby znowu była ta przygoda tutaj na scenie. Tak, dokładnie, dokładnie. Widzieliśmy się już właśnie w paru miastach i no świetnie jest się z nimi znowu móc spotkać, znowu też powspominać i już się poumawiać na jakieś ewentualne przyszłą znowu współpracę, także naprawdę, naprawdę bardzo się cieszę, że mogę tutaj w tym roku uczestniczyć w tym projekcie, bo jest wspaniale. Czy to jest w ogóle moment na zadanie ci pytania o rzeczy nowe, czy teraz jest czas promocji płyty, koncertów i nowe piosenki muszą jeszcze poczekać? To znaczy, myślę, że nie jest jeszcze za wcześnie, z tego względu, że faktycznie szykujemy się teraz do jesiennej trasy, którą rozpoczynamy w październiku. Pierwsza trasa, Akysz, promująca ten album. Natomiast już z Michałem Kuszem, producentem i moim przyjacielem, pracujemy nad drugim albumem. Już jest ten etap, kiedy myślimy, rozmawiamy, robimy burzę mózgów i mamy trochę syndrom drugiej płyty, więc jest to dosyć stresujące i teraz no boimy się, co będzie dalej, ale zobaczymy. Robimy po prostu to, co dalej nam gra w środku. Czy mogę domknąć to zdanie, które wypowiedziałaś jeszcze takim dodatkiem? Syndrom drugiej płyty po najlepszym roku życia? Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie 2016 rok był najlepszy dla mnie. Teraz, co prawda, płyta ukazała się w 2017, ale myślę, że i dużo było takich przełomowych momentów też w 2017 roku, więc myślę, że 2016 i 2017 to takie przełomowe momenty, bardzo dużo się wydarzyło i mam nadzieję, że tak teraz będę mówiła o każdym po kolei. Chwilotrwaj po prostu. Dokładnie, chwilotrwaj. A czy czujesz, że to jest taki moment, w którym już jesteś na tyle pewna siebie, że wiesz, że chcesz coś na przykład zmienić, chcesz eksperymentować, czy na razie chcesz jeszcze się osadzić w tym, czym dałaś się poznać swojej i nowej publiczności? Ciężko w sumie mi odpowiedzieć na to pytanie, z tego względu, że ja tak w ogóle trochę staram się podchodzić z dystansem i zbytnio się nie ekscytować, bo no niestety życie takie jest, że szybko potrafi zaskoczyć i dużo może się nagle zmienić, więc staram się tak jednak z dystansem i tak pokornie podchodzić, robić swoje, po prostu tworzyć muzykę. Natomiast bardziej krytycznie podchodzę do albumu, który już został wydany i już bym tam właśnie pozmieniała jakieś kwestie. Chórki na przykład bym tutaj inaczej zaśpiewała, tutaj coś innego, tutaj przedłużyła formę, także, ale raczej takie kosmetyczne, więc no teraz muszę się skupić na tym, żeby przy drugim albumie było mniej takich poprawek, mniej chęci takiej, chęci poprawienia czegoś. Mam nadzieję, że jednak zakończymy tę rozmowę nie właśnie takim zdrowym dystansem, tylko odrobiną szaleństwa w tym wszystkim. Pozwoliłaś sobie na jakąś celebrację któregoś ze swoich sukcesów? Nie wiem, kupiłaś sobie coś pięknego w nagrodę, albo nie wiem, zaszalałaś, wyszłaś w miasto na 3 dni i się zgubiłaś, albo cokolwiek? Szczerze powiedziawszy, właśnie po koncercie w Trójce mocno imprezowaliśmy z zespołem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w lutym. No to był taki dla nas mega przełom i pamiętam, że mega stresujący dzień, więc później świętowaliśmy to wydarzenie mocno z całym zespołem. Byłam na tym koncercie, więc mogę ci powiedzieć, zasłużyłaś. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Życzę ci jak najwięcej takich właśnie momentów do celebracji. Daria Zawiałow była moim gościem, bardzo ci dziękuję. Dziękuję ślicznie. się powie ci. Daria Zawiałow, ona jeszcze wróci na trasę Męskie Granie nie tylko jako gość w tym roku, ale po prostu jako ona w roli głównej na scenie, między innymi w Warszawie, ale to będzie dopiero sierpień. Na razie mamy ostatni lipcowy koncert tegorocznej trasy. Dziś jesteśmy w Gdyni. Myślę, że jeszcze do 19 wrócimy na chwilę do zdarzeń tu i teraz, ale teraz zespół, który też czarował polską publiczność całkiem niedawno na koncercie w Warszawie i też całkiem niedawno wydali nową płytę, album In Spades, ale Afghan Weeks nie próżnują i właśnie podzielili się z fanami nowym utworem. The Afghan Weeks i You Want Love. Jeszcze dwie piosenki do 19, przynajmniej na antenie, bo tutaj obok mnie jeszcze kilkadziesiąt piosenek do pierwszej w nocy. Ta zabrzmi na pewno i to właśnie blisko pierwszej w nocy. To jest coś z repertuaru Orkiestry Męskie Granie 2017. To jest moment Zamilskiej i Moniki. Hej i Sik. I wracają do nas na trasę Męskie Granie 2017 na kolejnym przystanku w Krakowie, a ich Sik na każdym przystanku w repertuarze orkiestry. Mniej chyba głośna, mniej gitarowa z pewnością wersja Sik, ale nie mniej emocjonująca i nie mniej emocjonalna, o czym przekonamy się dziś w nocy. Na do usłyszenia piosenka, która zabrzmi na tej trasie dziś po raz pierwszy. Dziękuję, Anna Gacek. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i